Trójka, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają 90. rocznica urodzin Zbigniewa Herberta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Slim LED Full HD Smart 3D marki Samsung za 4599 zł, otrzymasz 9 kart podarunkowych po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. 13 na zegarach, tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Przepychanki na drodze do Morskiego Oka podczas protestu ekologów doszło do starć z góralami wożących turystów Asiągami. Dla naszego własnego bezpieczeństwa musimy rozwiązać zgromadzenie, żeby nie doszło do gorszych rzeczy, do eskalacji przemocy. W tym serwisie Trójki także o dramatycznej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz o przygotowaniach do narciarskiego sezonu. Koniec protestu obrońców praw zwierząt i blokowania drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Ekolodzy próbowali zatrzymać górali wożących Asiągami turystów. Doszło do awantury przepychanek i szamotaniny. Jeden z protestujących trafił do szpitala. Interweniowała policja. To jest protest pokojowy! Dla naszego własnego bezpieczeństwa, ze względu na to, co tu się wydarzyło, musimy rozwiązać zgromadzenie, żeby nie doszło do gorszych rzeczy, do eskalacji przemocy, żeby nikomu z nas się nic nie stało. Siedzieć to ja też umiem po turecku, słuchajcie. Śmiało. Proszę opublikować swoją pracę, jeśli macie lepszą, poddać recenzji. Chcą panowie wyprowadzić. Czemu tutaj się nie da, żeby podjechały radio, bo i zabrał? To niech siedzą dalej. Oszuści! Oszuści! Protestujący domagają się zmniejszenia liczby pasażerów w konnym Asiągu z 12 do 2. Ich zdaniem tylko w takiej sytuacji konie nie są przeciążone. Z roku na rok coraz więcej chrześcijan ucieka z Bliskiego Wschodu. Ze względu na wyznanie są prześladowani w Iraku i Syrii. Ofensywa państwa islamskiego sprawiła, że ich sytuacja stała się dramatyczna. A dziś Kościół katolicki obchodzi Dzień Solidarności z prześladowanymi chrześcijanami. Raport Wojciecha Cegielskiego. Jeszcze na początku XX wieku chrześcijanie stanowili 20% ludności Bliskiego Wschodu. Dzisiaj jest ich 4 razy mniej. Za czasów władzy dyktatorów w Iraku, Egipcie czy Syrii wyznawcy Chrystusa wiedli stosunkowo spokojne życie, bo kraje te nie były zdominowane przez islamskie przepisy. Gdy upadł Saddam Hussein w Iraku, władzę przejęli religijni szyici i zaczęły się ataki na chrześcijan, takie jak zamachy czy palenie kościołów. 10 lat później w Syrii pojawiły się grupy islamistów walczące o obalenie prezydenta Asada. W obawie przed radykałami chrześcijanie stanęli po stronie Asada. Oni mówią tak, wiemy jaki jest Asad. Diabeł, którego znamy, jest lepszy niż ten, którego nie znamy. Ten drugi wygląda bowiem bardzo niedobrze. Mówił mi rok temu maroński arcybiskup z Libanu Paul Nabil Sayeh. Ofensywa państwa islamskiego i brutalne egzekucje dokonywane przez radykałów jeszcze bardziej pogorszyły sytuację. W Iraku i Syrii na wszystkich padł blady strach. Szacuje się, że z Iraku od obalenia Saddama Husajna wyjechało 1 000 000 chrześcijan. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeśli się odbędą, to już teraz wiadomo, że będą mistrzostwami ogromnych kontrowersji. W 2022 roku mundial ma być organizowany przez Katar, ale jak pokazują badania, prawie 3/4 Brytyjczyków ocenia, że to bardzo zły pomysł, a mistrzostwa powinny być odebrane Emiratowi. Brytyjskie media wskazują m.in. na powiązania Kataru z terrorystami. Dotychczas głównym argumentem w tej kampanii były zarzuty korupcji i nepotyzmu wysuwane wobec Kataru, niektórych regionalnych federacji piłkarskich i Światowej Federacji FIFA oraz jej szefa Sepa Blattera. Teraz Sunday Telegraph wytoczył nowy argument – przymykanie przez Katar oczu na finansowanie terroryzmu przez swoich obywateli. Z sondażu opinii przeprowadzonego przez renomowany Instytut ICM wynika, że 72% ankietowanych Brytyjczyków chce odebrać Katarowi prawo do organizacji finałów mundialu. Tyle samo opowiada się za ich bojkotem przez brytyjskich kibiców i biznes, dopóki Katar nie udowodni, że podjął kroki przeciw tak zwanym bankierom terroryzmu. Połowa ankietowanych uważa, że Londyn powinien otwarcie potępić dwuznaczną postawę Emiratu wobec islamizmu –

And if you do, I'll run to you. Betrayal with a word, I would slit my own throat first of all. I will. The black peat of the hill. When I was still ill, see this mess and forgive someone. And then recall if you can how all this even began. Forgive someone. And if you do, we dreamt of our beds in the bleachers you set with your legs spread. Smiling, here's one thing you'll never have. Michał Jakubik, Artur Orzech zaraz wracam. Witamy w drugiej części naszego niedzielnego spotkania w Radiowej Trójce. No i jak powiedziałem, zaraz wracamy. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup odporny na kurz i wodę smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem oraz wbudowanym pulsometrem za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja tu Państwu stukam, bo Państwo piszą. Artur.orzech@polskieradio.pl. Pan Mariusz Starnowskich Gór pisze o zależności odbioru różnych audycji trójkowych w kontekście tego, jakie prace domowe albo zawodowe można wykonywać. W niedzielne popołudnie robię te najtrudniejsze. Ciekawe, co to może oznaczać. Artur.orzech@polskieradio.pl. Dobrze, do Moriseya wrócimy, jeśli nam się uda. Natomiast mamy spore zaległości z pierwszej godziny, zarówno w kontekście, jeśli chodzi o, zarówno w kontekście tych nagrań, które są nowościami i pojawiły się w mijającym tygodniu, a także tych, które zaraz się pojawią. To rozpoczynamy od Dead Weather. I'll be here. Singiel zatytułowany Bass Killer i to jest strona A tego singla, a strona B brzmi tak. The branches. napisała artur.orzech@polskieradio.pl, że Jack White chyba nie odpoczywa. No tak, pracowity to kolega i zakręcony, choć ten singiel moim zdaniem w kwestii masteringu pozostawia naprawdę wiele do życzenia. No ale jak sądzę, taki był zamysł. Buzzkiller, strona A i strona B. Dwie najnowsze piosenki Dead Weather już za nami. Edward Kowalczyk obudził się. Ed Kowalczyk, nowa płyta formacji Live nosi tytuł The Turn i właśnie się ukazała. Skoro w Glastonbury wystąpili na scenie BBC Introducing, nie możemy ich nie zauważyć. Been wrong. It shows in your reflection. You've fallen out of touch. Got lost along the way. And no, it's not enough. But these things, they all get better. And even if it's tough. And be human again. And all that has been hard. But even when it's hurting, you're gonna have to start to learn to recognize. That even in the dark, and those lines between the spaces hiding where you are. Z dzisiaj szuflada, muszę to mieć natychmiast, z epki Human, angielski duet Akilo, który zdaje się, przynajmniej mam taką nadzieję, zrobi nam się bliski w sensie twórczości. Dean Blunt powraca z nową płytą. Dean Blunt, pozostajemy w Wielkiej Brytanii, bo on z Londynu. Bardzo przedziwna to jest płyta. Speak before it goes away. I can't go another day. I know what she's gonna say. just to make me go away. This is how it's gonna be. I'm not who I'm meant to be. Drinks and drinks and drinks and drinks. Then I gotta hold her head. Feds are closing in on me. Everybody knows it's me. What else can I do but hide? Asking me to settle down. Są takie dziwne, które powinny się rozwinąć, bo mają potencjał i natychmiast się kończą. Album nosi tytuł Black Metal. Black Metalu państwo nie znajdą na tej płycie, ale bardzo dziwne utwory, dłuższe i krótsze. Tak, to proszę bardzo. Dean Blunt, raz jeszcze z nowej płyty, minuta 16. Sure. Your girl's got a coach, cause your body's so hot. Smart, I know you for a while, but I ain't see you in a while. Gonna leave in a while, so come over for a while. Girl, I ain't see you in a minute. What a minute? Girl, wanna see you when I leave. Know you wanna leave with a G. To all the niggas that knew me, sue me. Dopiero to się powinno rozkręcać, a już się skończyło. Dean Blunt z bardzo, bardzo dziwnej, moim zdaniem prowokującej płyty zatytułowanej Black Metal. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich. Dzisiaj sporo muzyki brytyjskiej. David Rhodes z najnowszej epki. There's a light in the sky, there's a light and it's all for you. Dull colors, oh. Tell me how do you feel, tell me how do you need to hear. Are you holding your breath again? Are you holding your breath? Come on now, keep you warm. Muszę to mieć natychmiast. Rhodes, czyli David Rhodes, brytyjski muzyk z następnej swojej ewentualnie płyty, czyli epki zatytułowanej Home. To było Breathe, a teraz kompozycja tytułowa. Mazowieckiej 357 w Warszawie. David Rhodes ze swojej krótkiej płyty zatytułowanej Home. To nie będzie najnowsza płyta, ale jakoś tak mnie naszło. Sięgamy po płytę sprzed 5 lat. Gitarzysta Black Keys, Dan Auerbach z albumu Keep It Heat. Wracamy do współczesności, a w zasadzie wyprzedzamy ją. Wraca do nas Morrissey. Dwa koncerty 19 listopada w warszawskim klubie Stodoła, 21 Teatr Łaźnia Nowa, Kraków. Troszkę drogie te bilety. her sweet daddy said, "You're no child of mine, and as far as I'm concerned, you're dead." If you don't get 3 A's, her sweet daddy said, "You're no child of mine, and as far as I'm concerned, you're dead." Staircase out the university, she threw herself down and her head split. Boyfriend said, "Your shame is sure to stain the family name. If you don't get 3 A's, her lovely boyfriend said, "Your shame is sure to stain the family name." Staircase the university, she threw herself down and her head split 3 ways. Chock-a-block box, power study, polish up, and if it breaks your heart, then don't come running to me. Ramming, jamming, pack-a-min, ramming, chock-a-block box, power study, polish up, and if it breaks your legs, then don't come running to me. W Warszawie, 21 w Krakowie. Bilety drogie, a tak sobie pomyślałem, a może jednak, bo znamy te doniesienia o chorobie. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. W każdym razie trzeba być. I teraz od razu sprawdziłem, co się dzieje, kiedy przygotowywałem audycję. Oczywiście sprawdziłem, czy jakoś czonego możemy też przechwycić, ale trochę się spóźniliśmy, bo on na początku listopada był w Europie, a teraz to już tylko Stany Zjednoczone, potem północ, Kanada, potem znowu powrót do Stanów Zjednoczonych i potem styczeń i luty Australia, więc bye bye Johnny na razie. questions they always flashed in your eyes. Piotra, dlaczego Morrissey nie jedzie do Trójmiasta? Nie mam zielonego pojęcia. Michał Jakubik, Artur Orzech. Mam nadzieję na spotkanie za tydzień. Zaraz wracam. Autopromocja. Weduszka. Najpiękniejsza twarz lat 60. Uwieczniona na zdjęciach największych fotografów i w słynnym filmie Powiększenie.